taniej aż o 500 zł. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 listopada, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Dyrektor amerykańskiego wywiadu narodowego rozmawiała z polskim premierem o bezpieczeństwie na wschodniej flance NATO. Funkcjonariusze na granicy, a także ich rodziny będą mogli liczyć na wsparcie m.in. psychologów. Zapowiada to dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. Przed silnym wiatrem praktycznie w całym kraju ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Warszawie z dyrektor wywiadu narodowego USA Avril Haines, poinformował rzecznik rządu Piotr Miller. Tematem rozmów była bliska współpraca z USA w zakresie bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. Na stronach rządowych poinformowano, że rozmowa odbyła się na prośbę strony amerykańskiej. Poza spotkaniem z premierem Mateuszem Morawieckim pani Avril Haines rozmawiała również z ministrem spraw wewnętrznych i administracji, koordynatorem służb specjalnych, ministrem obrony narodowej. W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego spotkała się również z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta, potwierdzono na stronach rządu. Dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, generał Tomasz Piotrowski, powiedział, że wzmocnione zostanie wsparcie psychologiczne osób, które pilnują granice z Białorusią. O te kwestie pytali senatorowie podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych. Generał Piotrowski podkreślił, że opracowywany jest plan wsparcia psychologicznego, który wkrótce zostanie wdrożony. Wzmacniamy wsparcie psychologiczne. Nie tylko dla żołnierzy, nie tylko dla funkcjonariuszy. Myślimy też o kwestiach pomocy rodzinom, które są w garnizonach. Można przy nadchodzących świętach różnego rodzaju, dobrze znane nam z naszego zaangażowania misyjnego, zastosować narzędzia, które pomogą żołnierzom, pomogą funkcjonariuszom w pasie działania, a jednocześnie wzmocnią rodziny w oczekiwaniu na powrót. Obecnie granice z Białorusią zabezpiecza około 15 tysięcy żołnierzy. Generał powiedział, że oficerowie w porozumieniu ze Strażą Graniczną i ośrodkami rządowymi opracowują również plan współpracy z mediami w pasie przygranicznym z Białorusią. Do końca listopada w 183 miejscowościach województw lubelskiego i podlaskiego, które znajdują się w przygranicznym pasie z Białorusią, obowiązuje stan wyjątkowy. We wtorek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej, która umożliwia wprowadzenie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej na czas określony w drodze rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji po zasięgnięciu opinii szefa Straży Granicznej. Zgodę na przebywanie innych osób, w szczególności dziennikarzy, będzie mógł wyrazić właściwy miejscowy komendant placówki Straży Granicznej. Ponad 23 tysiące zakażeń koronawirusem i ponad 400 zgonów to dane z ostatniej doby. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że widoczny jest delikatny spadek dynamiki zakażeń. Porównując tożsame dni z kolejnych tygodni, ta dynamika jest dużo mniejsza niż jeszcze 2 czy 3 tygodnie temu. W dwóch województwach, natomiast w województwie lubelskim i w województwie podlaskim, w ostatnim tygodniu obserwujemy nawet nie tyle spadek dynamiki, co spadek zakażeń, co świadczy o tym, że województwo lubelskie i województwo podlaskie mogą już w tej chwili być chwilę po szczycie czwartej fali epidemii. Najwięcej nowych przypadków potwierdzono na Mazowszu, ponad 4200, oraz na Śląsku i w Wielkopolsce. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed silnym wiatrem na przeważającym obszarze kraju. Na Pomorzu może wiać nawet z prędkością do 100 km na godzinę. Damian Duda z RCB powiedział, że do mieszkańców województwa pomorskiego i północnych powiatów zachodniopomorskiego za pośrednictwem SMS-ów zostały wysłane ostrzeżenia z informacją o możliwych utrudnieniach komunikacyjnych i przerwach w dostawach prądu. Do różnych awarii może dochodzić także w innych regionach, gdzie wieje słabszy wiatr. Nawet jeżeli te podmuchy wiatru nie będą zbyt znaczące, to na skutek działania wcześniejszych podmuchów wiatru, które miały miejsce we wcześniejszych tygodniach, miesiącach, infrastruktura pewna została naruszona, pewne drzewa są już popękane i na skutek słabszych podmuchów wiatru, czyli takiego wtórnego działania, ta infrastruktura może ulec zniszczeniu. Nic nie zwalnia nas z monitorowania sytuacji. Słabiej niż na Pomorzu, ale wciąż silnie będzie wiało w województwach warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, podlaskim, mazowieckim, łódzkim i w północnej części lubelskiego. Tam porwy wiatru mogą sięgać 80 km na godzinę. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. To były świetne kwalifikacje dla Kamila Stocha i marne dla reszty naszych skoczków. Pierwsze zawody Pucharu Świata organizuje Niżny Tagi. Już wiemy, że w jutrzejszym konkursie zobaczymy 5 naszych reprezentantów. Z wysokiego C zaczął wspomniany Stoch, lądował na 135 metrze i w cuglach wygrał serię kwalifikacyjną. Drugiego dziś Słoweńca Andrzeja Laniszka wyprzedziło ponad 10 punktów. Lokaty pozostałych naszych reprezentantów, tych, których zobaczymy w akcji jutro, mocno poniżej oczekiwań. 32 był Jakub Wolny, 36 Dawid Kubacki, 39 Piotr Żyła, 45 Andrzej Stękała. Poza 50 i poza jutrzejszym konkursem Klemens Muranka i Stefan Hula. Z Zauralu przenosimy się do Włoch. Tu bardzo dobrze finałową rundę rajdowych Mistrzostw Świata rozpoczął Kajetan Kajetanowicz. Po 4 odcinkach specjalnych rajdu Monza zajmuje 2 lokatę w rywalizacji WRC 3. Różne dobory opon, podobne czasy, tak właśnie wyglądała rywalizacja w górach. Cóż, teraz mamy drugi rajd na torze. Nie znaczy, że łatwiejszy, nie znaczy, że bardziej przyczepny. Wbrew pozorom mamy dużo śliskich partii, łączników szutrowych. Wczoraj już częściowo na odcinku testowym mogliśmy się z nimi zapoznać. Natomiast no, teraz jest znacznie dłuższy to odcinek i więcej chytrych miejsc. Mówił Kajetan Kajetanowicz. Zostajemy we Włoszech. Na północy w Piemoncie poznaliśmy ostatniego półfinalistę ATP Finals. Został nim Norweg Casper Ruud, który w bezpośrednim pojedynku o półfinał pokonał w grupie zielonej w 3 setach, z których ostatni kończył się tiebreakiem, co obrazuje, jak zacięte było to spotkanie Rosjanina Andrija Rubliowa. Drugim półfinalistą z tej grupy jest Serb Novak Djokovic. Najlepszy tenisista świata wygrał 2 poprzednie mecze i dzisiejszy wieczorny z Cameronem Norrie nie ma większego znaczenia, poza finansowym rzecz jasna. I na zakończenie znów motorsport. Lider Mistrzostw Świata w Formule 1 Max Verstappen i Finn Valtteri Bottas byli najszybsi w dzisiejszych treningach przed organizowanym po raz pierwszy Grand Prix Kataru. Kierowca Red Bulla wygrał 1, Mercedesa 2 sesję treningową. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże, ale możliwe nawet większe przejaśnienia. Miejscami opady deszczu, głównie na północy i północnym wschodzie. Temperatura maksymalna od 7-8 stopni na północnym wschodzie i w kotlinach górskich do 11-12 nad morzem i na zachodzie. Nad morzem porywy wiatru do 70 km na godzinę, w północnej połowie kraju do 60 km. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Rzecz, proszę was, niezwyczajna. Powiedziano ludziom, że powstanie to, co będą chcieli. Sami mają zadecydować. Co? Na scenie teatralnej Trójki przypominamy archiwalne słuchowisko z 1978 roku. Komedię Henryka Bardijewskiego pod tytułem Galeria Królów. Kombinat stoi za miastem. Dopiero po minięciu ostatnich domów wyłania się w całej swojej metalowo-szklanej okazałości. Za sobą ma ścianę lasu, z którego nie wolno mu ruszyć ani jednego drzewa, a obok jezioro z nitką kanału do oczyszczalni. W roli narratora usłyszymy Andrzeja Zaorskiego. Zapraszamy w niedzielę po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już jest Black Friday w Media Expert. Teraz pralko-suszarka Whirlpool za jedyne 1999. Taniej aż o 500 zł. Black Friday w Media Expert. Brrr, co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze i problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Panie doktorze, co robić w przypadku nagłego bólu ucha? To niestety częsty problem, ale niewiele osób wie, że zwykle przyczyną bólu ucha są zgromadzone w nim drobnoustroje i stosuje środki łagodzące, często bez efektu. Dlatego moim pacjentom polecam Acustone Alert. Acustone Alert? Tak, to wyrób medyczny o potrójnym działaniu. Powstrzymuje rozwój drobnoustrojów, łagodzi stan zapalny i pomaga udrożnić przewód słuchowy. Dzięki Acustone Alert można zapomnieć o bólu ucha naprawdę szybko. Acustone Alert. Słuszny wybór na ból ucha. Sprawdź w Carrefourze ceny niskie jak dawniej. Płatki śniadaniowe Nestle 6,99 za opakowanie 500 gramów z aplikacją Mój Carrefour. A jaja marki Carrefour Bio 10 sztuk tylko 6,66 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 21 listopada. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. drugiej strony dźwięku. Dobry wieczór, 10 minut temu minęła godzina 19. Troje muszkieterów, nie trzech, troje dzisiaj. Łukasz Ciechański, właściciel głosu, który państwo słyszą. Pani, która realizuje dzisiejszy program, to Katarzyna Fürst-Wojtkowska, a wydawcą dzisiejszego przedsięwzięcia radiowego jest Małgorzata Łukowska. Przedsięwzięcie nasze opiera się o listy przebojów z całego świata. Najbardziej popularne utwory z różnych stron, bardziej lub mniej oczywistych. Opiera się ten program również na pierwszym utworze, który zawsze jest bez zmian. The Kitty Mancy Shanty, czyli Bubbles and the Shit Rockers w trójce. There once was a cat with a hungry belly. The name of the cat was Whiskers Jelly. His throat was dry and his bowl was bare. Miami fairy cats meow. Soon may the kitty man come with birds and mice and some tasty gnomes. One day when the critters come, we'll eat till our bellies are full. Well, Jelly got his boys and they gathered round. They scattered seeds from a sack they found in hopes the seeds they spread on the ground would bring small critters a boot. Soon may the caiman come with birds and mice and some tasty gnomes. One day when the critters come, we'll eat till our bellies are full. While the gang was bored and morale had dipped, till one of the seeds grew green catnip. They snipped and they stacked and they all got ripped. They all had a meow that night. Soon may the caiman come with birds and mice and some tasty gnomes. One day when the critters come, we'll eat till our bellies are full. While their heads were hung and the morning was nigh, the nip was strong and they all got high. Their bellies were shrunk and their bowls still dry. Oh, bring us some ice today. Soon may the caiman come with birds and mice and some tasty gnomes. One day when the critters come, we'll eat till our bellies are full. Czyli zaczęliśmy program. Program trzeci Polskiego Radia, trzy strony dźwięku i teraz proszę państwa o jakieś dwie minuty uwagi. Będę długo gadał o następnym utworze. Ale co ja się namordowałem, żeby go wycenzurować? O rany! Tam, bo to Kid Rock, Don't Tell Me How To Live. To jest premiera w trójce w tej chwili i w trzech stronach dźwięku. No tyle słów na F, to tylko chyba Kid Rock potrafi upchnąć w jednym zdaniu. Ale proszę się wsłuchać, jak ja sprytnie się tych słów pozbyłem. Jestem z tego dumny. Dlaczego ten utwór, którego teraz posłuchamy, jest ciekawy, ważny? Dlatego, że po pierwsze, bardzo się spodobał fanom Kida, którzy mówią, że wrócił do korzeni. Powrót do korzeni polega na tym, że 21 lat temu Kid Rock wydał utwór American Badass, który był oparty na riffie zespołu Metallica. On tam go sobie zapętlił, dołożył swój tekst. 21 lat później, do czego też w tym tekście Kid Rock się odnosi, w tym, czego zaraz posłuchamy, wziął na warsztat utwór nie amerykańskiego, tylko kanadyjskiego zespołu Monster Truck, zespołu, który supportował Deep Purple na trasie koncertowej w Polsce. Don't Tell Me How To Live. Kid Rock w swoim byciu, jak to się ładnie po polsku mówi, true, czyli taki prawdziwy, oddany południowym amerykańskim ideałom, właśnie ten tekst Don't Tell Me How To Live, tekst refrenu Nie Mów Mi Jak Mam Żyć, wziął bardzo do siebie i tekst, który dopisał do tego utworu oryginalnego i do swojej wersji tego utworu, dotyczy wariactwa, które się dzieje na świecie, wszystkich takich często według niego na siłę wyrównywanych nierówności, które widzą tylko ci, których najczęściej problem w ogóle nie dotyczy. I o tym ten utwór jest. Nagadałem się, dobra. I nie było dwie minuty wcale, było złoty 50. Posłuchajmy. Kid Rock, Don't Tell Me How To Live. Because of all you hoes, Detroit till I die, motherfucker. Talking all that bullshit. Ain't nobody gonna tell me how. What the fuck's up with all the backlash? You snowflakes, here's a news Kid Rock, Don't Tell Me How To Live. Refren tego utworu pochodzi z twórczości zespołu Monster Truck, zespół kanadyjski, ale brzmi bardzo południowo, southernowo, jak to się ładnie mówi. Tak swoją drogą, to jak grali na żywo przed Deep Purple, to brzmieli dużo gorzej niż w studiu. Ja nie wiem, czy to im zaszkodził polski klimat i przywitanie naszych fanów w Polsce, czy co im zaszkodziło, ale coś tam nie poszło na tym koncercie w Tauron Arenie wtedy. No nieważne. Kid Rock tym utworem zapowiada album, który ma się ukazać na 50-lecie urodzin, na 50 urodziny Kida, czyli w 2023 roku. Na tym albumie ma być 50 utworów. 10 hip-hopowych, 10 country, 10 rockowych, a 20 to jeszcze musi nagrać. Ale już zapowiedział, że 50 będzie, czyli norma jest wyznaczona. To była premiera w Trójce, teraz jedziemy do... Gdzie jedziemy? Jedziemy do Belgii. Gail i ABCDEFU. To jest tytuł utworu. I teraz go posłuchamy w Trójce. Ja tylko przypomnę, że numer do nas 2273, można korzystać. Fuck you, any mom, any sister, any job, any broke ass car, and that's what you call art. Fuck you, any friends that I'll never see again, everybody but your dog, you can all fuck off. I swear I meant to mean the best when it ended. Even tried to bite my tongue when you started shit. Now you're texting all my friends, asking questions. They never even liked you in the first place. Dated a girl that I hate for the attention. She only made it 2 days, what a connection. It's like you'd do anything for my affection. You're going all about it in the worst ways. I was into you. Everybody. Gejli w Trójce, to za nami i jesteśmy w Belgii. W Hiszpanii popularny jakiś czas temu utwór dotarł do Belgii, to Messie Perrin, Nuestra Canción, nasza piosenka, po prostu. Zespół z Kolumbii, czyli Messie Perrin, gra muzykę z pogranicza folku, jazzu, popu. Dostali nawet New Best Artist Award Grammy, dokładnie taką nagrodę w 2015 roku. I ten utwór właśnie teraz wybrzmi na naszej antenie, czyli Nuestra Canción, nasza piosenka. A fanów ukulele proszę o cierpliwość. Coś na ukuleli też się zaraz pojawi. Te dije adiós, llegaste tarde para despedirnos. Y si el destino apresurado quiso herirnos, yo descubrí una solución para el dolor. Hice la canción que me pedías cuando aún no te quería. No fue el adiós suficiente para despedirnos. Y si el destino no lograba predecirlo, tú me enseñaste una solución para el dolor. Fue la canción que te pedía cuando aún no me querías. Colores Program Trzeci Polskiego Radia. Jesteśmy muzycznie w Belgii i zapraszam Państwa do wysłuchania utworu na ukulele, który to utwór już prezentowaliśmy na antenie Trójki, ale w Hiszpanii był wtedy popularny. On się znowu przeniósł, podobnie jak ten poprzedni, jak Nuestra Canción. Przeniósł się do Belgii. Toxic, Boy with Duke. Chłopak z ukulele. Człowiek, który zaczął karierę w mediach społecznościowych i w ten sposób stamtąd właśnie trafił do nas. Toxic to za chwilę i za moment pewien gigant muzyki elektronicznej i kolejna premiera w Trójce, ale to za chwilę, 27 minut po 19. All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. I need new friends, but it's not that quick and easy, or I'm drowning. Let me, I'm better off all by myself, though I'm feeling kinda empty without somebody else. So I hear you crying out for help, but you never showed for me when I was ringing your cell phone. No, you don't know how it feels to be alone, baby. Oh, I'll make you know, I'll make you know. Backing it up a bit, counting my hours and knocking on wood. Avoiding my opposites, chewing on chocolate. Had a bit limited time, but I should be good for a minute. Don't want to admit it, I'm running on seconds. I'm rigid, I'm screwed, don't know what to do. I'm thinking of you, I'm drinking up bottles and bottles of booze. I'm better off all by myself, though I'm feeling kinda empty without somebody else. So I hear you crying out for help, but you never showed for me when I was ringing your cell phone. No, you don't know how it feels to be alone, baby. Oh, I'll make you know, I'll make you know. I fell into your river, that's where you told me lies. You said that I'd feel better, but this is where good guys die. You took my pride away, but you cannot take my life. I'll find another way out, but now you're taking my life. Don't you see how I'm better off all by myself, though I'm feeling kinda empty without somebody else. So I hear you crying out for help, but you never showed for me when I was ringing your cell phone. No, you don't know how it feels to be alone, baby. Oh, I'll make you know, I'll make you know. Somebody else, so I hear you crying out for help, but you never showed for me when I was ringing your cell phone. No, you don't know how it feels to be alone, baby. Oh, I'll make you know, I'll make you know. Pan na ukulele, czyli Boy with Duke, Toxic. To program Trzeci Polskiego Radia. Kolejna premiera zatem. Kawiński po 8 latach przerwy od nagrywania nagrał utwór Renegade. Ten utwór zapowiada jego płytę Reborn, czyli Narodzony na nowo. Przez wiele lat koncertował z Daft Punk i wpływ muzyki Daft Punk można u Kawińskiego usłyszeć. Jego chyba najbardziej znany to utwór to Night Call, wykonywany też przez wielu innych wykonawców. Można usłyszeć go także na antenie Trójki. No i w filmie Drive oczywiście. Jak brzmi utwór zapowiadający album po 8 latach przerwy, czyli Renegade? Teraz posłuchajmy tego. Ooh. miles a far cry from a city in the bright lights, but I can see the sun on me now. I guess we got bad instincts, 'cause I'm in sync with the worst of us. Osiem lat przerwy w twórczości pana Kawińskiego, zdaje się, dało mu duży rozwój. Tak sobie myślę. Zwolnił bardzo. Po tym się poznaje dojrzałych muzyków. Początkujący zawsze chcą grać szybko, a ci dojrzali już tak szukają innych środków ekspresji. Zatem Kawiński, Renegade, to kolejna premiera w Trójce za nami. A w Trzech Stronach Dźwięku jedziemy do Stanów Zjednoczonych, w których to Stanach Zjednoczonych znalazłem zespół Nonpoint. Prezentowałem państwu dwa tygodnie temu ich utwór When Doves Cry, to znaczy ich wykonanie utworu, który napisał kiedyś i grał Prince. Utwór Ruthless z kolei, dużo bardziej brutalny gitarowo, dużo bardziej brutalny wokalnie. O teledysku nie wspominam, gdyż tutaj również wszystko to ociera się o granicę takiego braku litości, bo i o tym ten utwór jest. Zatem teraz Nonpoint Ruthless, czyli uruchamiamy betoniarkę w Trójce. I'm about to explode! Speeding down a warpath, I take self-offense, call a barrel by proxy. Goldilocks distance, how can I miss? With a crack shot, aim at verbal game like this. Tell the masses all to be home. And get another fighter on the phone. All the ones they sent so far, they couldn't stop me. To go wow. Swimming in a shark tank, hey, I'm out. Missing every turn, it's still cracking in my wheelhouse. Bait them all, hook them all, sink them and run through them like it's the Olympics of life. And the road to gold is brick by brick, and only the bold, deep and broken and sick, are showing up to cause another episode. We're in the presence of a monster. Baseball. You wanna start it up without a way to win? I've been doubling nothing, but I'm not gambling. You're trying to catch me up. Yeah. Non-Point, Ruthless, program trzeci Polskiego Radia i zajmiemy się teraz w ciągu dalszym Stanami Zjednoczonymi, gdzie 23-letni gentleman Steve Lacy święci triumfy ze swoim utworem Dark Red, którego zaraz wysłuchamy. Co ciekawe, gentleman, który jest autorem tego dzieła, czyli Steve, zainteresował się grą na gitarze po tym, jak grał w Guitar Hero, czyli wziął w zasadzie plastikową gitarę, która ma cztery przyciski i no, zainteresował się w ten sposób. To dobrze, że poszło to w stronę rozwoju, a nie zniechęcenia się, bo okazuje się, że wielu młodych ludzi, którzy grają w gry właśnie tego typu, że udają, że grają na instrumencie, a potem biorą prawdziwy instrument, to się okazuje, że on nie gra sam i idzie szybko w zapomnienie. Tutaj nie poszedł. Pierwsze swoje utwory komponował na telefonie, po prostu układał bity różne za pomocą mobilnych urządzeń. Pan Steve Lacy i utwór Dark Red w trójce. Something bad is about to happen to me. I don't know what, but I feel it coming. Might be so sad, might leave my nose running. I just hope she don't wanna leave me. Don't you give me up, please. Don't give up on me. I belong with you, only you, babe. Only you, my girl, only you, babe. Only you, darling, only you, babe. Only you, my girl, only you, babe. Only you, darling, only you. Something bad is about to happen to me. Why I feel this way, I don't know, maybe. I think of her so much, it drives me crazy. I just don't. Program trzeci Polskiego Radia i Dark Red, prosto ze Stanów Zjednoczonych, w których się teraz znajdujemy. Aha, przypomnę tylko, 2, 2, 7, 3, gdyby ktoś z Państwa chciał się podzielić myślami swemi, nieuczesanymi, to proszę śmiało. 2, 2, 7, albo łukasz.ciechański@polskieradio.pl, bo widzę tutaj u mojego prywatnego listonosza wiadomość od pana Pawła, który mówi, że dopiero z pracy przyjechał, na ulicach korki jak w San Francisco. Śmiech na sali, no ale korki są i wąskie ulice, trzeba czekać na swą kolej. dobrego wieczoru i serdeczności od wszystkich dookoła. To prawda, korki jak w San Francisco, tylko neony, jakbyśmy mieli awarię prądu. Tak przynajmniej w filmie Killer była taka scena na początku. No dobrze, tylko tam było miasto Las Vegas, jak pamiętam. Fancy Like, tego posłuchamy teraz, to Walker Hayes, który jest 42-letnim wokalistą country. Najbardziej popularny gatunek muzyczny w Stanach Zjednoczonych. U nas nie aż tak bardzo. Tam króluje. She's solo maintenance. Don't need no champagne, popping entertainment. Take her to Wendy's, can't keep her off me. She wanna dip me like them fries in her frosty. But every now and then when I get paid, I gotta spoil my baby with an upgrade. Hey, hey, hey. Yeah, we fancy like Applebee's on a date night. Got that Bourbon Street steak with the Oreo shake and some whipped cream on the top too. Two straws, one check, girl, I got you. Bougie like Natty in the styrofoam. Squeaky, squeaking in the truck bed all the way home. Some Alabama jam, she my Dixieland delight. That's how we do, fancy like. My girl is happy, rolling on a Vespa. Don't need no mansion to get romance. She's super fine, double wide, slow dancing. But every now and then when I get paid, I gotta spoil my baby with an upgrade. Hey, hey, hey. Yeah, we fancy like Applebee's on a date night. Got that Bourbon Street steak with the Oreo shake and some whipped cream on the top too. Two straws, one check, girl, I got you. Bougie like Natty in the styrofoam. Squeaky, squeaking in the truck bed all the way home. Some Alabama jam, she my Dixieland delight. That's how we do, fancy like my new clean blue jeans without the holes in them. Country kisses on my lips without the scald in them. Yeah, she probably gonna be keeping some Victoria's Secrets. Maybe a little Maybelline, but she don't need it. In the kitchen light radio slows down. Box wine, then her updo goes down. Ay, yeah, we fancy like Applebee's on a date night. Got that Bourbon Street steak with the Oreo shake and some whipped cream on the top too. Two straws, one check, girl, I got you. Bougie like Natty in the styrofoam. Squeaky, squeaking in the truck bed all the way home. Some Alabama jam, she my Dixieland delight. That's how we do, fancy like. Fancy Like. Prosto ze Stanów Zjednoczonych i jeszcze jeden utwór stamtąd, The Walters, w utworze I Love You So. Utwór opisujący wewnętrzną walkę mężczyzny, który zastanawia się, czy woli z tą swoją dziewczyną być, czy woli z nią nie być. Finalnie dochodzi do wniosku, że nie, a sam zespół The Walters to 5-osobowy band z Chicago. Ten utwór pojawił się 7 lat temu, natomiast od tamtej pory 15 milionów odsłon ma, a na listach przebojów w Stanach pojawił się dlatego, że ktoś znowu na TikToku sobie zaczął go podawać dalej i młodzież uznała, aha, to musi być dobre. No to skoro musi być dobre, to i w trójce też się sprawdzi. I just need someone in my life to give it structure. All the selfish ways I'd spend my time without her. Yeah, everything I want, but I can't deal with all your lovers. You're saying I'm the one, but it's your actions that speak louder. Giving me love and you are down and need another. I've gotta get away and let you go. I've gotta get I love you. I Love You So. To dzięki TikTokowi ten utwór wraca do łask po 7 latach i 15 milionach odtworzeń na jednej z platform streamingowych. London Grammar oznacza, że przenosimy się do Wielkiej Brytanii muzycznie. Trzeci album London Grammar, czyli album Californian Soil, zawiera Lord It's a Feeling. Wspaniały utwór, o którym Hannah Reid, wokalistka, autorka tekstu, mówi, że to trochę dziwny utwór. Jest coś, czego ludzie nie będą oczekiwać od miłej pani z bardzo średniej klasy, tak mówi o sobie zresztą. No to proszę, London Grammar, Lord, It's a Feeling w programie trzecim Polskiego Radia. Have nothing left. She Lord, matko, no i naprawdę Lord is a feeling. Się zakałapućkałem, to jest też piękne polskie słowo. Kałapućkać. Jakie piękne polskie słowa jeszcze państwo znają? Zapraszam, 2 2 7 3. Poedukujmy się nawzajem. Kałapućkanie jest wspaniałym słowem, uważam. Nie wiem, z czym się państwu kojarzy. Mi trochę z mieszaniem bigosu. Taki dźwięk może w takim... No, no, nieważne. Muzycznie teraz zajmiemy się zespołem Atreyu, utwór Baptize. To są listy przebojów z Wielkiej Brytanii. Nadal. London Grammar przed chwilą, teraz właśnie Atreyu. Baptize, wspaniały utwór, wydany w czerwcu tego roku. 8 album tego zespołu. Posłuchajmy zatem Baptize, czyli po prostu chrzciny. Za 6 minut, godzina 20, o 20 serwis Trójki. Proszę pozostać z programem trzecim Polskiego Radia, bo po 20 wracamy z kolejną porcją muzyki w trzech stronach dźwięku i, co ciekawe, sekcja specjalna, czyli wybór subiektywny zupełnie coverów na ten tydzień również się pojawi, jak zwykle w tym programie. Proszę zostać z Trójką, bo warto. Autopromocja Polskiego Radia. Nagrody Mediów Publicznych 2021. W kategorii muzyka, przyznawanej przez Polskie Radio, nominowani zostali Agnieszka Budzińska-Bennett, Józef Skrzek, Leszek Moszczer. Laureatów poznamy 29 listopada. Więcej na stronie polskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert w promocji multirabaty. Drugi produkt 25% taniej, trzeci 44%, czwarty 77%, a piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.